Na trójkowym zegarze właśnie wybiła czwarta. Grażyna Oczkowska, Grzegorz Zembrowski. Witamy i zapraszamy. I love you, baby. To jeszcze z małą dedykacją dla Hirka Wrony. Lamb Chop z jednej strony, a z drugiej strony utwór Prince'a na dobry początek dzisiejszego mikrokosmosu. Początki mam nadzieję, że dobre i cały mikrokosmos dobry. Zaczynamy nowy zeszyt. Poprzedni zeszyt był bardzo gruby. Zmieściło się w nim ponad 4 lata audycji. Taki 300-kartkowy. A teraz będzie mniejszy. No ale to mam nadzieję, że to nie ma większego znaczenia, tylko plecy będą mniej bolały po prostu. Przez to, że będę je nosił. Będę go przynosił ze sobą do Państwa co tydzień. Do mikrokosmosu. Mikrokosmos druga, czwarta z piątku, druga, czwarta, czwarta, szósta z piątku na sobotę. Jak zawsze spotykamy się, no w tym roku będzie 10, tak mi się wydaje. Spotykamy się już od jakiegoś czasu. I zwykle przynoszę Państwu nowe płyty. Tych płyt już w tym tygodniu, w pierwszym tygodniu lutego jest bardzo, bardzo dużo. Zwykle poszukiwania trwają i może jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Mało będzie. Może jeszcze to, jeszcze tej posłucham, jeszcze tej. No i potem się okazuje, że jest albo na styk, albo pół godziny, ponad pół godziny za dużo. Tak dzisiaj właśnie wyszło. W związku z czym bardzo się cieszę na te najbliższe 2 godziny, bo one wypełnione samą esencją. Pony Hawks, francuski kwintet jako drugi w dzisiejszym zestawieniu. They say France, you too much. I know, touch me, reach out, right. We'll be right back. Utwór nosi tytuł The Wild i jest to część większej całości, która nie w całości, oczywiście taka w stylu Davida Bowie Let's Dance, ale znalazłem na niej parę utworów i do tego stopnia, że jak wszystko dobrze pójdzie, a będę mówił mało, to znajdzie się w dzisiejszym mikrokosmosie jeszcze jeden utwór tego francuskiego zespołu. BNQT. Czy ta nazwa coś Państwu mówi? No pewnie bankiet albo banket w języku angielskim, ale powinna Państwu mówić raczej takie nazwy jak Band of Horses, Franz Ferdinand, Granddaddy, Midlake Supergroup. To muzycy tych, nowym Midlake Supergroup, to się rozpędziłem z nagłówka. Muzycy tych trzech zespołów, Band of Horses, Franz Ferdinand i Granddaddy, połączyli siły, by stworzyć nowy projekt. Jak brzmią? Sprawdźmy najpierw, a potem o tym pogadamy. Walking around, but it feels like a crawl. No będzie bardzo ciekawie. Co prawda ta wiadomość pojawiła się pod koniec 2015 roku, że zespół powstaje, ale płyta będzie dopiero 28 kwietnia. Dopiero ten 28 kwietnia, tak naprawdę za chwilę. Kto tu jest? Ben Bridwell z Band of Horses, jest Alex Caprano z Franza Ferdinanda, jest Jason Little z Granddaddy, jest Fran Healy z Travisa, no i jeszcze paru innych paru innych muzyków. Płyta nazywać się będzie Volume 1 i utwór, którego słuchaliśmy, Restart, ten album otwiera. Big Wreck to kolejna nazwa. No, dzisiaj będzie szybko, będziemy przeskakiwać między jednym tematem a drugim. Z Toronto. Brzmi tak. I never wanna see that again. I thought I was prepared for the end. There's no other way for us, I suppose. I'll mend the cracks that's still flowing. The water's rising, even in the calm. I failed to right all those wrongs. Eventually the worrying ends. Where does it stop? Where do I? I never thought that I'd be the one. Towards the storm I usually run. The water's rising. Wars I never won. Yet another someone. That was a lie. The water's rising. I'm falling like a stone. I've lost the battles I've won. The useless ones we need. Nazywają się Big Wreck. Pochodzą z Toronto. W głównej mierze pan Thornley, wokalista, gitarzysta, on jest twórcą tego projektu, ale jest jeszcze trzech innych muzyków i kilka płyt na koncie. Szkoda, że dopiero teraz spotykam się z tym projektem po raz pierwszy, ale nic straconego. Przecież zapamiętamy nazwę. I kiedy pojawią się znowu, z wielką przyjemnością. Bo na płycie dużo smakowitości, do tego stopnia smakowite, że jeszcze przed szóstą dzisiaj się raz pojawią. A teraz z Kanady skok do Czech. Okay. Says the Lord. More. It's not my job. I made a bird inside. Singing women's song. Asleep inside. Sun and branches, not the guns. My son. Tak się pięknie Watersowo zakończył ten utwór Connected with the Universe. No i jak nazywa się ten zespół? Ci, którzy słuchają Mikrokosmosu od lat, to wiedzą, że z Czech przyjeżdżają do nas płyty tylko jednego zespołu, regularnie. Nazywa się Dying Passion. Istnieje od 1995 roku. Nie będę liczył płyt, ile mają na koncie. Po raz pierwszy zetknąłem się z tym zespołem dzięki państwu. To ktoś podrzucił utwór, który nazywa się Mikrokosmos. I zwróciłem uwagę na ten zespół. A potem co płyta, to większa przyjemność i większa znajomość z tym czeskim zespołem. To jedyny album z roku 2016 w dzisiejszym zestawieniu. Może dlatego, że płyty z Toronto docierają szybciej niż z Czech. Stanisław Jelinek, Zuzana Jelinkowa, Jan Kylar, Radek Bure. Czteroosobowy zespół. Płyta chwilę przed świętami w grudniu 2016. A w samym jej środku, a jeszcze tytuł, Black Threads. W samym środku znalazłem takie dwa bardzo ładnie pasujące do siebie utwory i pomyślałem, żeby właśnie w tej formie państwu je zaprezentować. Thank you. To tytuł albumu, zespołu Dying Passion, czeskiego zespołu Dying Passion, z fantastycznie przypomniałem sobie rodzaj muzyki, który bardzo rzadko pojawia się w mikrokosmosie, a szkoda. No ale to wynika z tego, że muzyka idzie do przodu i coraz to nowe pomysły pojawiają się, mimo tego, że będą tacy, co powiedzą, że to, co dało się wymyśleć, to już dawno zostało wymyślone. King Crimson teraz. Trudne to. Bo John Wetton od zawsze gdzieś tam był i był takim niespokojnym duchem, który który co chwila gdzieś wyskakiwał w jakimś projekcie z jednym utworem, gdzieś z Anekę, gdzieś pojedyncze rzeczy. No wiadomo, King Crimson swoją drogą, ale i Asia i cała długa, piękna historia tego wielkiego artysty. Dla wielu, jak się okazuje, najważniejszego artysty, jaki kiedykolwiek nagrywał muzykę rockową. Wiedzą Państwo, że ja nie często sięgam po utwory ponadczasowe, dlatego że uważam, że one powinny w jakichś szkatułach się znajdować i tylko przy okazji jakiegoś wielkiego święta być pokazywane światu. Więc dzisiaj, kiedy jak nie dziś, King Crimson i dobre 12 minut jednego z najpiękniejszych utworów świata. I oczywiście zazdroszczę tym wszystkim, którzy tego utworu właśnie posłuchali po raz pierwszy. 8 minut do godziny 5. Jeszcze jeden poważny głos. Niech zabrzmi. Down and find the pieces we all left behind. Let us trade a tale of wrong and good, gone bad. Gold will shine in the sun, nothing but metal in the dark. Let us make a deal, double or nothing, double or nothing. Cold-blooded in the blaze of the sun, set the lizards free. Powie skojarzenia z Markiem Laneganem natychmiastowe. Tak, bo ci dwaj panowie, Mark Lanegan i Duke Garwood, swego czasu nagrali wspólną płytę. Nawet pojawili się na tym samym koncercie w lutym 2015 w warszawskiej Progresji. Duke Garwood, Duke Garwood otwierał koncert Marka Lanegana, wyszedł solo, zagrał kilka utworów, no ale wszyscy wtedy czekali na Marka. Choć jak się potem okazało, te różnice, no dobrze, Duke był sam, a Mark Lanegan z całym zespołem, ale różnice chociażby wokalne, niewielkie. Ciekaw jestem, muszę wrócić do albumu, który panowie wspólnie nagrali i pozastanawiać się, którą partię wokalną śpiewa który z panów. Duke Garwood wydał nowy album i rusza w trasę koncertową. Nie będzie go w Polsce tym razem, ale myślę, że tu się sporo jeszcze w tym roku koncertowo wydarzy. Ktoś powiedział Nick Cave, jeżeli chodzi o koncert w Polsce, ale szczegółów nie znam. A muzycznie teraz najbliższe 6 minut uświetni nam nowa płyta Minor Victories. Ja wiem, że ta płyta z 2016 bardzo się państwu podobała i to nie tylko w Mikrokosmosie, ale ogólnie w Trójce. To taki dodatek, to dla tych, którym bardzo przypadła ona do gustu. Mianowicie postanowiono zrobić orkiestrową wersję tych utworów, przy czym to ważne, bez Rachel Goswell przy mikrofonie. Ci, którzy chcieliby się ponownie zatopić w te dźwięki i to w trochę innym wydaniu, to zapraszam teraz.